الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سورة حج کی دیول باب کی زورنا ود اللہ طرفنا اغی باطل و خلق تا جرید اللہ سرا پریو عبادت کی او پار عمل کی ہم خابل سوک شریکی اللہ دین قرآن و سنت یہ پریخی ابل پسی روانی نمخ کی زجر ذکر کرے ہو دادریم ذل بیانی ومن الناس دیکھ اگر خلق ذکر کی چیغی دادین د دې لپاره منلې ځان له د دنیا یو ذریعہ ګرځولې دنیا د دې لپاره قبول کړی کا کلمه دا کا مونږه کا زکات سه کا روزه دا کا حج دې کا عمره دا در دین دا کارونه چې کوي عزیز پاره کوي چې کزما روز خشوه او کزما سمېلو کوټي خشوه کزما دنیا کار ولګېدو عزیز پاره ذریعہ ګرځول دام کافر خلق دے بیزینا و گمراہ خلق دے چیزی نہیں ہے دے دنیا ذریعہ و دے دنیا نقا دے دید پاراو کردو گا دا دین با علا حق دینی چکا دا دے دنیا کار سامش دا دین با علا حق دینی کدے دے سوال قبول شو دا دین و علا سیدینی کده دا بیمار جوڑ شو دا دین و علا سیدینی کده دا لاس لمال راغیو گزاره سما شو از قرضون و نخلاص شو بیا و دا دیر سیدین وی خوا اکنا نورم پا کتلار نو بیا دی زین تا نظر کیوی دا دین خنا دی مند روان دے خران رے او عبادت روان دے خران رے ما ہوئی چیز ما کار بسم شیو زبلو کٹی پا دماش ماو ما باندے با اللہ رحمو کی او خندے اونکو دا اغا وقت کی با نبی علیہ السلام سرا خلق را گئے ایمان بیراوڑو بیا بینت انتظار کاو ایمان به راوړو بیا به انتظار کاو نو کزیه به پیدا شو خوشاله بشو وی دا ډیر خدین دی خان کساروی باو اسونه او خان دا غیبا بچی پیدا شو وی به دا گور خدین دی خان دیر برکت تے پکی ذکر زمان کار خوش ہوئی خواہ او جدا سی باو شو چی نقصان باو تا پیخ شو جو اندیزی بے امر شو ساروے بے امردار شو تا سی نبیہ بے دی دن تسپک کاتا یادہ اس دن ندے که مونږ څه خیر نه لیدو وین مونږ خو یې چې زمونږ کار بخشي او الله په مونږ رحم وکيو مونږ اسلام قبول کو او اسلام ډیر ښایسته دین دی مونږ به پکې غوړ زیړ شو هغه کار نه شو وی ښه نو بیا به دین نه نفرت پیدا شو دا قرآن دو کافرانو عادت ذکر کئی چی دا داغی عادت تخان اگی چی دا دین قبلی او دی ترازینو پا دین یت باندی چکا زمونگ دا دنیا کار خوشو زمونگ لکوٹی خپک سمو لگی دا دا ومن الناس باز دا خلقنا من یعبد اللہ اغسوک دی چی دا اللہ عبادت کئی کمنس کئی کنور داسی صحیونا و سو عمری و سو خیراتونا و زکاتونا ورکی نعلا حرف پشک بانده بغاری وی حرف بانا شک سو پشک بانده لگی آئی چرا پتا نلگی خواه چدا دن سعی دن ده بہتر دین دے برکتی دین دے او کنا صحیح نہ دے اس پتن لگی وی غیر خیر کئی علا حرف راشی لیکن زڑی پی یقین نہیں کرے دے اس پل زان تا گوری خوا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ چره ورسیدتا پتی دین کې خیر او برکت نو خوشاله شي پتی باندې چې دا دین زکه خره چې زما دنیا کار خوشو زما لاس ډک شو او زما کار روان شو دا خو دین ده وینا سوابتو فتنتن ګور سیدتا پا دیدین که سو سختا سو مصیبت سو غم انقلب علا وجهه نواری پا خپل مخ بانده بیا خپا شی مرور شی چیر داست زما خودیر امیدو زما خودیر اتما اسروا خدایتا چما باندې وړي رسان کې ما باندې وړي فضل کې ځکه چې ما خپل دین پرې هو دا دین تر راوړې دا هو ځکه راوړې ته ماجی ما وی چې په دې کې ما ته خیر ملو شي پیسې و حاصل شي او وی کې زه دا غشته مال نه خلاص شوم دا غشته اولاد نه خلاص شوم دا خدین نده نبس بیا واوڑی انقلب آلا واجی نفرت پیدا شی ده من الناس ذکر کلخام کدیر خلق پدی طریقه باندی دین سرا رابطه ذاتی خواب جزان تا گوری پلکار تا گوری پلی دنیا تا گوری کچره هغه پکې سمایي خټک د دین صحیح دی او که دنیا کار صحیح نشو نو بیا دینم صحیح نه دی. د دین وخت دې د پاره نازل کړی دی دین د دنیا تابع کثرت دنیا والآخره. الله وی د داس انسان دنیا هم هوا تباد آخرت هم تباد. ذلك هو الخسران المبين او دا غتاوان دي خکارا الخسران المبين خکارا تاوان جدي كشك نشتا دي دا دي كي دنیا كي دير خلق دي دا سخا چه خبر شي اواوري پیر ډیر زبردست مسله شروع ده ډیر صحیح کار روان دي د الله توحید دې پکې د شرک او د بدعت نه ځان ساتل دي دا ډیر صحیح جماعت ته او دا ډیر صحیح طریقه ده نو ډیر خلک راشي په دې نیت باندې ندی کې خو الله امتحان راولي کنه په صحابه راغلي او پیغمبران باندې راغلي هغوی په کې ډېرې سختې تېرې کړي دي لوږې تندې تېرې کړي دي امتحانونه وکړه خو کله چې هغوی استقامت اختیار کړی و نو الله بیرستو اسانتیا راوسته او پر آخیر آلخا اجی کم خلق وار خطا شو گڑ وٹ شو جدا سن چل لی نبس اغی لان مرتد شکن خا دیر خلق دا سی خا نب دی حق کے اوپ دی مسئلہ کی امتحان شتا دیکھ دنیا سنشتا د دې ټول کار د آخرت سره دی چې کوم بنده وتا د دنیا په نیت راشي نا کامیاب نشي دغه دې کې مال ګوري دولت ګوري د عزت ګوري مشري ګوري دې کې د سم مشري ده دې کې خدمت ته هغه په ان شي نه په دې نیت راشي کلی چې پکې سو نمومینو بس بیا چې دین او تقوره ښکارینو هلته لاړ شي ولې نور جماعتونه خوشتی کنه هغه ټول دنیاوي دي هغې کې معلوم شته هغې کې تنخواګانې هم شته او هغې کې عزت هم شته او مرتبې چرمینې او ممبرې پکې شته دي نو هغه پله واوړي او دا پته هغه ته ونه لګي چې دې کې دینی جماعت کم دی او دنیوي جماعت کم دی خان خسرت دنیا او آخرت یدعو لمن من دون الله ما لا یضر و ما لا ينفع دا د انقلب معنا یو کړه چې څنګه واوړي بیا انقلاب پکې راشي داسی یدعو من دون اللہ بیا پریادو نکی و سوالو نکی بغیر دا اللہ نا ما لا یدرو دا غچانا چنوالا سو نقصان ور کولیشی و ما لا ینفعو انوالا سو پیدا ور کولیش غیر اللہ نا سوالو شروع کی دا بابا گاننا و دا پیران ناو دا درگاون نا سوال نشورو کی او ایدادیر دا برکت زیده سوالو نا قبلی گی او دی خدیتا ہوئی او خدیتا منقال قبول کی دا ماناو دا انقلاب خا انقلب علا وجی زمانا چواریت پا قبل مخبان دی دا مانا چی خدی پری خودو مخلوق پسیشو غوثانو پسیشو قطبانو پسیشو او پیرانو پسیشو او جدی د دې کار ډیر کامیاب دی وی ښا او نه خود چې د دنیا کار دنو کامیاب دی کنه هغه سره د څه کمی هنشته کنه خوراکونه پکې ډیر دي مالونه او دولتونه پکې ډیر دي یدعو دې بیا بلنه کوي بغیر د الله نه ما لا یضره ذا جان چا ولنه سو نقصان ورکول شي دا په لاس کې اختیار نشته ما لا ينفعهم او هغه چې نو له سو پیدا ورکول شي ذلک هو الضلال البعید دا هغه گمراهی ده ښه مشهوره چې خلقی پلانه گمراه شو پلانه د دین نه واوړی او پلانه په کفر کې هلاک شو نو هغه دغه شی دی هو الضلال البعید بیا دې له زور ورکوي قرآن چه بس په دغه شرک کې دومره لاړو چې یدعو بس خدای پرېښودو او د مخلوق نه سوالونه کوي فریادونه کوي یدعو اوازونه کوي لمن ضرو اقرب من نفع هغه چاته چې ضرر د عبادت ته هغه ډېر نږدې دی من نفعه د فایده د شفاعت تاغنا د په دې خیال لګیا دی چې زه د دې بزرګ او د دې ولی سقدر او عزت او احترام کوم دې په زما د پر الله سره شفاعت کوي دې نیت باندې الله رب العزت وی د شفاعت هیڅ پته نه لګي شفاعت کوم دې او په شرک کې اختکړي دا پیدا وکړه که نقصان دا ګټه وکړه که تاوان په شرک کې اختکړي اده شفاعت پته نه لګي هغه به تاله څه شفاعت وکړي ښه مخلوق په دې عقیده کې مبتلا دی نو ښه په دې نیت باندې غیر الله ته اوازونه کوي چې وی دي زمونږ لپاره الله سره خبرو کی اوس په دنیا کې هم چې زمون کار سم شي زمون رزق ډیر شي زمونږ اولاد ډیر شي او په دې نیت باندې الله رب العزت وی نکیږي ځان دې هلاک کو आवाज کی لمن هغه چاته ضرو چې ضرر د عبادت ته ضرر د سوال ته اقرب و ډیر نږدې دی هغه ته په دنیا کې حاصل شو من نفعه د فائدې دا غنه چې شفاعت دی شفاعت کوم دی او په قیامت کې کی لبیس المولا ولبیس العشیر ډیر بد دی دا مولا دا معبود دا دې چاته لګیا دی او ډېر بد دی د اقام قبیله او خلق چې راضي ولان سیوتن هني کنا قامونه دي اوبه دي کې مبتلا دي او چا پیرته نه ګرځي سوالونه ولکې سوالونه نه کوي او دومره مالونه او دولتونه راوړي او باغ باندې ورغورځي ښا دروازی والا جوڑی دسونینا غلاکونا دا پا دینیت باندی چیز دینا با مزمون کار بخشی دا خودیر دا برکت زیده زمون پا کار کی با دیر برکت پیدا شی ترقی برا شی پا دینیت باندی نگور دا خبر قرآن دوزر دلتا ذکر کلا مخیوی چی ادعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع نبيوي يدعو لمن ضر اقرب من نفعه واذا زكجي دوت قسم دی کنخا سو کغذی چیغی دا مڑو نگواری او لاری وطا وی دا مڑی ننی دا جوانده دی آوی دی لفظ اختیارات ور کری او دی پا دنیا کی دا خلق و کارو نکی دا اول اغا خلقیات کن چلا ذره ولا انفع اغا جس خبر دی دا دنیا نا رخصت شوی دی خان ادا دویم دل چوی در دی جوندو پیرانو پا حق کی سوک جوندو تا ناس دی وزی پی کئی و ذکرو نا کئی او خدمتو نا کئی لنگر لعرس راوڑی خواه لنگر جاری ده او خلق و لعرس راوڑی ساروی راوڑی بوره اولو غوڑی عرس ده ده جواندو حال بیانی خواه چلاوی بلنه کئی خام خواه داغا چا چه ضرر داغا دیر نزده ده دتا من نفعی ده نفع داغنا زکر دلیل پیدا ده چه لبئس المولا و لبئس العشیر دیر بد دی ده ده ده مولا و پیر او دیر بد دی ده ده ده قبیلا مخلوق را دی تو دمر رشخا نو اللہ و توی چه تو خواتا مددگار وی تو تا ولی وی تو تا حاجت رواوی نو مولای و تا دکوی او عشیر قبیلی تاوی خلق تاوی چرا جمعی و تا چاپی ریتنا نا اللہوی دوالا ناکار دی خواه دوالا ناکار دی ولی دا شرک مرکز جوڑ کرده دی شرک تینا خوریگی دنیا کی سمرا خلق دین و نور خبری چیر ریر زبردست زیده امونگتا خودتینا دیر خیر او دیر فیض راو رسیده فیض از امونگ خوی پهر سکی خدای برکت واچو توی زمونگ دی وڑو تاو گورا دی بخواد آسیو دمخن رناخی جی داوی دیر برکت زیده که نخواه دی پا دینیت بانده اللہوی لبیس المولا استاد مددگارم دیر ناکار دی و لبیس العشیر او دا چی خلق و تراجمه دی واری تینا دام دیر ناکار دی مجھے شرک دی کنا دا شرک مرکت دی کنا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکام اللہ با داخل کی او کسان چیمان راوڑے او عمل کی عمل صالح عمل بسنت چرت بے داخل کی جنات تجری من تحت الانہار اگ جنتنو باغنو تا چبئیگی ولاندے داغینا نہرنا ان اللہ یفعلو ما یرید بیشک اللہ کا کار کئی چیرا دیو اگر تبا کسما ناورا کاورت نشتا کنخا من الناس من یعبد اللہ لا حرف بعضی دا خلقنا غسوک جی چیز اللہ عبادت کئی خوبا شک باندی وین اصوابه خیر نتمان نبی کورسی دتا پدی دین کی پدی عبادت کی او پدی سبق کی او پدی دم درود کی دام خلق چیزا سو گلوڑشی کنا دم پواجی دے سوچ کئی چوریا کنا چی کسو کمی اوکو کنا دا دم با کامیابی ادا سلیبو ام کامیابی دا جا دم واجو خام او کچرے پرخ رانگے اسی بس نبی آغتا ام بد گوری او آغتا ام بد گوری چی پا مونگی اگو عیسی سرو نکو اسی خلق کوئی چی دا مچی اواز روغ موٹ باشی اسی خلق دا روغ ہوئی زڑی ہوئی پلانوی چیز لانما او ٹیٹ لانما ملامی دا سوا اوی رش پی ڈیر و رش نو دماند پارا خلقو و توینو کل جدا میں علم ڈیر دلری نراغل دے ڈیر تنگ دے نو دے مخ کی کا نو یغوی چرے ولے نو جرات لمنو وی چی نیغ رازا دان دیدا کڑے یوت څنګه غوینه د نیک شوما بیا را له پښا باندې لاسو او بس بیا نیم خبر چې زما معاملہ خو یې ځه نو څوک دې ځي په تونو کې نو خلق ګرم کې نو نور ملال شي نو چې غي ځي او نشي ادم باندې کارو نشي کنه نو بیا ټولو په سلو کې آئی اسی بھی اکڑو لو پیسې عمرانو آغستی اوی اس پر اخران لگه بس اس پر اخران دا ندمو ندغاو دا نپیرو ند اس شیئ نووی خوا ولی فیده او نکڑکن خوا دا دنیا پرستو کار دی خوا دیکھ دین منی عبادت کئی نوم پا دی نیت باندی چی زمانگ دی دنیا سکار پی خوشی اخیرت دی نیت کی نشتا دنیا پا نیت کی دا چی که دلتا کی خوشو او دلتا کی مارشو او دلتا کی کار سمشو با گورسی دتا سا خیر و برکت نو خوشحالی چی پاگی باندی ویدم کارو که خواه وین صابتو فتنتن انقلب علا وجهیم او کور سیدتا مصیبتو امتحان نواری پخپ المخبان دی زلی تور شیخا اولی اکار خنشکنا دنیا خنشوکنا دخو دین دو دنیا داری اگر دولی دا خسرت دنیا والآخرہ اللہ وی دوالی تباشو خواب دنیا هم تباشو آخرت هم تباشو دلال دین با تبا داسی بانی بسو داسی بیوانی چو تبا اغیط انتظار که تبا ازمیخ که ازمیخ دا پاره منی چوری که ازمیخ کم چی دا دین صحیح دیو کنده نو دین با علا صحیح چو تبا گیڑا مور شی استا مال دیر شی نو دین با صحیح او دین با اغا غلطی چی دنیا پاکی نو اعمال پاکی نو اس پاکی نو بس دیرو خلق و دق حال لگا تو گرا سمر خلق چی منزوناو دسونا کئی با دینیتی ہے کئی چی وخرا باندی وی خطیر شی کن چی دا وخرا باندی خطیر شی پا منگا او پا اولاد باندی او پا عزت او پا آیا کی کن من تا دید پارا کی خوا دا مسلمانی دا اصل طول و جدا چی جہل جہل خبر ندی چی اسلام ستوئی دی اسلام سحیثیت تے ذالک هو الخسران المبین اللہ وی دا تاوان دے او ذلت تے اخکارا یدعو من دون اللہ دی را بلنکی را مدد شوی بغیر دا اللہ نا ما اغا چاہتا مڑو تولار دی لائے در رو چنولت نقصان ورکولشیم تی پریدا وی ناکنا کٹ برا باندیواری یا خدای دی لائے در رو ناکنا بچی برا تباکی ناکنا می خبر علم لکی اللہ وی اس نشی کولے لا یذر رو نقصان نشی ور کولے اما لا ینفعو آغا چنو اللہ سفید ور کولشی هغه جز ځان له پروت ته چې خاور شوی وي کسن چل وي ښا چې اډوکی وي اته پته مې چې دی مال ذالک هو الظلال البعید دا هغه گمراهی دا ډیر لري دا حقنا لري ولی دا علاج نشته کنه دا خو نا علاج مرض دی مرضونه داسې نه دی دنیا کې سو خدا سي چې دا غي علاج ته کنه سو ګولې او سو شربت او سو تاو اسو داسې چې ډاکټر وته وي چې د دې علاج نشته ها عزیزان مکړه وي ها ما دا تاوی وی کنا او نو دا دی علاج نشتا خوا دا مشرک علاج نشتا چه اغا دیتا دین وی چه اللہ پریخ دے او غیر اللہ تاو لار دے دا غن غواری ذالک هو الضلال بعید یدعو لمن ضرو اقرب من نفعی فریادونه کوي اوازونه کوي خامخا هغه چاته چې zarar دا ډیر نږدې دی د پیدې نه ولي zarar دا دی چې شرک کې مبتلا شو شرک هو کو کنه اپا دا کم دا چې دیوتا د پاره سوال کوي او الله قبل یو بیا نه نه نه هغه هو په قیامت کې کیږي شفاعت کم ده لبے المولا دیر بد دے دیدہ مولا و مددگار و لبیس العشیر اور دیر بد دے دا خلق چیزیل رازی و سوالنت نکی حاجتنت نواری و یقین پی کئی دا عشیر دے بیشک اللہ خبا داخل کیا کسان چی مومنان دی او عمل کی نیک و پسنت باندی اگا جنت نتا چی بائی کی بلان دی دا غینا نهرنا ان الله يفعل ما يريد بشك الله کار کوي چې راځو کې وغواړي